صحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الغلق کی ماتا پر لون بنا وحی کی ورتنا لغار ہرا کی خو بیا دونیم کالا یا پاوکم دری کالا در وحی سلسلہ بندوا دونیم کالا یا پاوکم دری کالا در وحی سلسلہ بندوا بس لون بنا وحی راغلی سورہ لہب وای من نو سورہ الغلق دا خو اغه وقت نازلو خو دونیم یا پاوکم دری کالا پیغمبر علیہ السلام باندې وحی بندوا نو دوانیم کالا بعد حضور علیہ السلام یو ظل بیا در غار مرا روانو در عبادت نا در اعتکافنا امام بخاری حدیث روایت کرده اذنو دیتو من السما آسمان نا پیغاز شیع محمد صلی اللہ علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تدا سی فرو قتل فائزن انا بالملک اللذی جاءنی بحرا جالسن علا کرسین بین السما والارد وی اغا فرشتا چی دوانیم کالا مخیراتا غار کی راغلی و حضری واری حضور را کرده پیغمبر علیہ السلام بانا دیار اتبا را رہا اگر فرشتے وړل غړ جوړي بل جبريل امين ها او سپرسان کړي صحیح شو پیغمبر علیہ السلام چې وکړه چې ودا خو بیا غدا نو بیا بیا هي بد راغې بدن خولې شو سړل لري ته په لاله او کورته بیا را منډه کړ د خدیجې ته زم ملوري ما باندې کمبل واچو ساړه بي کیږي ما باندې کمبل واچو سړ تیر نمبر کو چې واقع شو نه غي ورته د نوفل ته بوته وکړي چې سړي باندې عبادت راځي نو کوم چرته مولا لذي چرته دي مولا لذي چرته عالم ورته سند روحانی خبر ہو کی یا دین پاسات بان ادتا اطمینان پیدا ہے سب پیدا ہے اطمینان او دا بدن دفاعی قوت را مضبوط شی دا بدن دفاعی ذکر دیر و امور و مقابلہ دا روحانی قوت بانی کی بدنی بانی نہیں کی سائیکلوجیکل کی سائیکلوجیکل مانا روحانی قوت سوک یوگا کئی غیر پارا سوک جوک کئی غیر پارا سوک کشف کئی صحیح سو مو ورتو دا وظیفہ آیا مو ورتو آئی دا وظیفہ آیا او کلا والی او آیت لکو او دا دان سر پرس کے ساتھ آئے کلا والا او بان شبکو دا واقلا دا کله ولو بوونه شو کو دا نور بو سره غړي کا پاک ځای کې دې باندې غوسل وکړه چې دې سایکالوجیکلی مطمئن شي سایکالوجیکلی مطمئن شي سایکالوجیکلی مطمئن شي بچا شي ختم شي خبر ده ان کله ډیفنس شروع شي بدن بدن څه شروع شي ډیفنس شروع شي ځکه دا الکتریکل سیستم چې له اگر بل شي لري نو دا سایکالوجیکلی قوت ولا ورته نه الکتریکل سیستم کار شروع کی الکتریکل سیستم دا بدن شي اکار نو بس اکار شروع کی نو بس تو کې ولګي کم شیش پہ باہر نہ وزلے باہر نہ وزلے صحیح سا جن تو سنگا ہے تب پھر کے گئے نا جن دا وزیفی اکتا ہوں خیو دا خل کو پاس کے دیسی اکلے ہو دا وزیفی اکتا خیو نو پیغمبر علیہ السلام چرا آگے ہو کمبلی پہ واچ ہو نو بس جبریل امین اور پسے کورتا رہا رسے دا کورتا اور پسے رہا رسے دا اور دا یا ایوہ المدسر قم فانزر تفصیل میں تاس نصور مدسر کے بیان کرو او کمبل تاؤن کے پاسا خلق الوارننگ ورکا وربک فکبر دخت خدای عظمت ورتا بیان کا وسیابک فتوحر وسیابک فتوحر یعنی جامعہ دی پاکا کا مینز عالی اخلاق پیدا کا سکتا اس یو انڈیویجول نے تر دنیا و دی انسانیت لیڈر ہے تر دنیا و دی انسانیت لیڈر ہے نو یو انڈیویجول کیپیسٹی کے سری اخلاقیات تی یو دی لیڈر مقام دے صحیح دی لیڈر اخلاقیات خود دی لیڈر ہے پکار دے صحیح پکار دی لیڈر اخلاقیات نور اللہ تعالی ورتو سیابک فتوحر عالی اخلاق پیدا کا والرجز فاجر ده گندگو ده براعت اعلانو کا ولا تمنن تستکثر خلق سر احسانات کوا خلق سر احسان خدای کمپنسیشن گوره مگو اڑا ایکسپیکٹ کوا ہم خلق سر احسان کوا جسٹ فار نتنگ ذکر لیڈر چی خلق سر احسان کے سر پر بکے چلی بام بالا سبا سر آکے نا جسٹ فار نتنگ ذکر دینی لیڈر دے در ذمہ داری دا پھر سر اللہ تعالیٰ پیغمبر توئی ولا تمنن تستکثر چی خلق سر بے کم احسانو کے ایکسپیکٹیشن بام نکے چانا بس توقع نہ لڑے صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را پاس انو چرا پاس نو را کوئی صفات کوئی نو چاتے چ بتکلیف مکہ کے او امداد دے اوتن کوئی صفات او وقت نہیں دے یا صباحا یو چرا بے ولا خلق برا غن شورتا چھ سوا کیا نا پیغمبر علیہ السلام را کہے یا صباحا خلق را غن شورتا پیغمبر علیہ السلام کے سٹیٹس سر مکہ معظمہ کے اصحاب الامین ٹرسٹ ورتی اینڈ ٹروتھ فل پرسنلٹی خلق ورڈے احترام ورکو مقام لیڈر چې دبان سره یعنی سر تکلیف راغې چې امداد غواړي نو خلق را جمع شو خلق را جمع نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته بیان شروع وکړ وې ما تاسو ته سلويخ کار تیر کړی سلويخ کار لوی ژوند دی یعنی تاسو زما بچپن هم کتلې ورکوټوالې تاسو زما لکوالې هم کتلې زما ځواني هم کتلې دا د عقل پختګي هم کتلې دا صحیح هل وجدتموني صادقا ام کاذبا دې سلويخ کار کې زما متعلق تاسو تجربه مشاهده سره زریشتونه سره هم دروغجنې ایوی دروغ استا کو خاچر نہیں تیر شوی دروغ استا متعلق دروغ و تصور کو انکار تیش تصویق کارا کی چرداز تجربہ لے چاہشوی ندن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وردین کو زوا چیر دی لوی غرشات جبلی ابو قبید بیت اللہ تر اقوات دا محل پر ولا دے اس ایو لوی کیسے لے جو رکڑے دے پر پاسا قتلے ہوں عجیب ہیں بیت الله شریف سره فاطمه د لوی کیسه دې ته وایي جبل ابو قبیس وی که زه وایم چې دې ابو قبیس نشانه دې ابو قبیس غره نشانه تاسو باندې یو دشمن حمله کوونکی دی نو زما تصدیق به وکړئ اوبه منئ چې حالانکه تاسو دشمن لیدلی نه دی خو زه خبر در کوم نه یې ورته یقینا به تا تصدیق کوو ځکه ته چېرې دروغ وایې نه نه دروغ ویلی دي ته چې کومه خبره کې رښتیا وي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ښه شیطان انتظار کې ولاړ دی په تاسو باندې اټیک کوي نو ما تاسو ته دعوت راوړلې قولوا لا اله الا الله دا کلمه وایي چې لا اله الا الله زمونږ حاکم سوای د الله نه بل څوک نشته زمونږ مالک سوای د الله نه بل څوک نشته زمونږ معبود سوای د الله نه بل څوک نشته زمونږ مشکل کشا او کارساز سوای د الله نه بل څوک نشته اوس بظاهر خو دې خبره کې سکنزل منزل سسپیرې بدی خبرې چا تستا خبره خو چونکه خو عربو خو دل پیجلې دې کلمې معنا سره چې لا اله الا الله ارسلنا فی کل رمبه سنه فی پر سٹیٹس بنفکے تدی بد الا اللہ مقام کا وردے دل لا الہ پر خوب دو پر الا اللہ را پاسے صحیح شو نلنبے با عرف یعنی دا ایمان شروع چی کی دارا نفی نفی پس نا کی نفینا زان نفکا پل حیثیت نفکا پل سٹیٹس نفکا پل دولت نفکا پل عرف نفکا تدی با اللہ طرف خروانش خبر دیم کلالا اس سے اسرے چھے سٹیٹس مالکی اگر سٹیٹس قربان ہوئی چھے ننا زیس نے وائی اسٹیٹس قربان ہوئی قطنن زی قربانو را ارتون لنبی خوی ترا را پاسی دا بول حب سکت ریو سید پیغمبر اسلام پا پیدا که دو بانده شریعی تقسیم کرده با او طول مکی والاو لے دعوت ور کرده اوشان اعلان کرده چیز ما روارو شوئے دے روح خوی مرو عبداللہ سید پیغمبر اسلام لا نو دی ابول حب طول خوشحالی پی کرده و پلار والا خوشحالی او رارا بند نغی او کان روارو او داسی که وروشتی تب بلکا لحاظا جماعتنا خدای دی حلاک کا تا من دیده پر را جمع کردی چه من دی پلار نیکه دی دین نگر بڑکی ورته راته چې کوم کلمه وای کدا دی بلال وای چا وای بلال غلام دی وای کدا دی بلال وای نو دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو بیا سو بلال به مسلمان دی ته به مسلمان دی دواړه په یو سره کې خدای ما سره سټیټس برابر دی بالکل برابر سید اخو اسلام ته قضا را چې دغه حبشي غلام ادم کې سردار ابو لهب دا به دواړه په یو ځای یو سره کې ولاړ اخ په عزت داسې دین قبول او وی قسم دې تر مرګه پورې به ستاسو مقابله سبب پیغمبر علیه السلام ډیر ځای شو چې خدایا حالانکه د قبایل روایت دی د قبایل روایت موږ تاسو قبایل خلک صحیح موږ د قبایل روایت په پیش نظر د خپل قبیلې ملاتړ کوو په ناروا باندې کنه کو صحیح پروا کوي په کار نه په ناروا باندې موږ کوو کړه کړه ترکه عموماً کو نو بنو هاشم اگر چې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړو خو چې قبیلې وا نو هغه ورسره مرګتیا کوله ابو طالب ایمان نه راوړو ورسره ټی کولاړو کنه درته عباس تر دې د ایمان نه وړ ایمان کو دې روستر وړ دې صحیح پیغمبر علیه السلام سره بار دی لاړو پیغمبر علیه السلام سره بار دی ورته قبیلې خبره وا ها د عزیز ولای خبره وا د رشتي خبره وا څه خبره وا عزیز ګلیو او ابو لعب هغه د دغه ټریډیشن مخالفت وکړه هغه ټریډیشن مخالفت وکړه قبایلی روایت په ما صحیح پیغمبر علیه السلام ډیر ظاهر شو نو الله تعالی ورته تسلی ورکړه الله ولا تسلی ورکړه تبت یدا ابی لحب و تب تبت یدا ادا طول خان کور چو ابو لحب ده دخل ام جمیل ام جمیل اگر داسی عجیب منحوسا گونه خدا وا چه غیب کور که صورت جن پیدا کنه که عمل اسلام و داغی ده کور دیوالو نسکی تکه خدا ترده دار روار ده سینا یه با جن پی عمل اسلام کر رو گردو کلا بیده پی عمل اسلام ده پاس رو گردو یر ناکار خدا وا کلا بیده زوزان نارد تا زوزان وای اغزی دا بیرد پی عمل اسلام دار کی رو گردو صحیح ارده دو زامنو دا ابو لحب دو زامنو دا ابو لحب ناقی سر پیغمبر اسلام لونه وی پنی کا بانده حضور علیہ السلام دو لونه آقی سر پنی کا دی حضرت رقیہ او حضرت ام کلثوم کل تر زامنو نور سر پنی کا دی ناقی کیا یو راگه پیغمبر اسلام و اسلام دا سی گریوان نونی سا زوم راگه حضور علیہ السلام و اسلام دا سی گریوان نونی سا دا سی زور ورک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس کلینا بد دعا ہوا تو اللہ مسلط علیہ کلبا من کلابکا خدای د خپل سکونه اوس په دیوان مسلط کی د خپل سکونه اوس په دیوان مسلط کی ما بدلته والی نو د شام تجارت باندې قافله کی روانو قافله والا وای د گرمی مونږ آرام کو په یو مونږ ته جون وایو نو ونو د درختو مجموعه دی او یخ او بی ورتره قافله چې دی تلکه آرام کو نو مونږ الته آرام کو دورت رانا او یو زمره راغی چلتنا اوس مره خلک بنیول شروع کړ موږ ټول پراتو خلک بنیول شروع کړ بس دا ابو لهب دوی په تراغه او دی بوی کړ نه بوی کړ نو خلک یو چت ادس کرے ونه خلاص او بس بیا لا بیا از جبرئیل امین دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تاسو بد دعا کړو چې صلیت علی قلب من کلابه کا خدای ور سره داسې عمل وکړه. تبت یدا ابی لہب و تب تبت یدا ابی لہب هلاک شي دوار لا بابولا و تبا هلاک شي دې خدای دې لاس تبا کی چې په کوم لاسو تابانې کانو ګلاب و تب ادې په خپل هلاک شي. ما اغنا غن ماله و ما کسب دفن کړی شو د دنا غذاب د الله مال د ده و ما کسب او نه عمل د ده نو عمل. وان الولد من کسب الرجل ابن عباس وی چې دا اولاد هم د سړي عمل دي هم د سړي کله کسب دي سړي محنت کړی تبي اولاد پیدا شوی صحیح سړي ته محنت کړی نو تبي اولاد پیدا شوی. نو د ما کسب هغه ترجمه کوي چې نه مال په کار راغی نه اولاد په کار راغی د خدای د عذاب په وخت کې مال د سړي په کول شي اولاد در سره سمل ګرځي کول شي. سيصلى نارا ذات لهب زرد چه دے با داخلے گے نارا اوتا ذات لهب چه شغل زن اور بھئی و امراته او خضر دو حمالت الحطب آغا خضا چه دا اغزور اوڑن چه دا حمالت الحطب مانا اغزی اوڑن چه حطب اصل چه خاشاک توئی چه بلی گی خدا اغزی بلی گی نو دے با اغزی اوڑن دا پیغمبر علیہ السلام لار چه غرزو فی جیدها حبل من مسد پگردن د دے کے پسڑ د دے کے حبل رسیدا من مسد د خرماو د ونے د پچ یا د خرماو د پانو رسے نو دی بل خشاک چراول یا د لرگی بے راول یا د اغزی بے راول نو پا آغا یو رسے بانے بے تڑلیو پلار را روانوا آغا رسے والا یو حلقے جو رکلو آغے دی مرائے دا پریو تا پان سیشو دے ځکه الله تعالی ویلي چې فی جیدها حبل من مسد دې په گردن کې کوم دا خپل رسۍ پرې د دې سره مرداریږي.